godzina 11. Przyjdź z całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 18 dzień czerwca. Minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina musi spełnić te same standardy, co inne kraje, by wejść do NATO, oświadczył w rozmowie z naszym waszyngtońskim korespondentem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Polacy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w formie referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów, mówił podczas wizyty na Pomorzu wicepremier Jacek Sasin. Trwa święto kultury w Zamościu, przed widzami kolejne atrakcje festiwalu Dwa Teatry. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Ukraina musi spełnić te same standardy, co inne państwa, by wejść do NATO. Odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego, czy ułatwi Ukrainie wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Joe Biden oświadczył, że nie. Wyraził jednak przekonanie, że Ukraina jest zdolna spełnić wymagane standardy i to osiągnie. Czy ułatwi pan Ukrainie wejście do NATO? Nie. Dlaczego? Bo muszą spełnić te same standardy. Pokazali wszelkie zdolności związane z koordynacją militarną, ale jest też cała kwestia, czy system jest bezpieczny, czy nie jest skorumpowany. Tak więc muszą spełnić standardy, jakie obowiązują wszystkie kraje NATO. Ale myślę, że są do tego zdolni i to osiągną. Joe Biden mówił o tym w drodze do Filadelfii, gdzie spotkał się ze związkowcami. Delegacja 7 afrykańskich państw dotarła do Rosji, gdzie spotkała się z poszukiwanym międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimirem Putinem. Wcześniej przedstawiciele afrykańskich państw odwiedzili Kijów i przedstawili swój pomysł na zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po tej wizycie propozycja afrykańskich państw została skrytykowana przez doradcę prezydenta Ukrainy Michała Podolaka. Ukraiński polityk ujawnił, że delegacja z Afryki sugerowała cofnięcie nakazu aresztowania Putina wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Według mediatorów byłby to krok do zbudowania zaufania, by można było przejść do kolejnych punktów. Oczywiście tak naprawdę wszystkie inne punkty nikogo już nie interesują, stwierdził Michało Podolak. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował gości z Afryki, że jedynym warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z kremlowskim reżimem jest całkowite wycofanie wojsk agresora z terytorium Ukrainy. Po przybyciu do Rosji przedstawiciele afrykańskich państw spotkali się z dyktatorem Władimirem Putinem i zjedli z nim obiad. Z relacji rosyjskich mediów wynika, że w trakcie spotkania nie padły żadne istotne i konkretne propozycje zakończenia wojny. Rosyjskie media doniosły, że dyktator powtórzył przedstawicielom afrykańskiej delegacji wszystkie dotychczasowe kłamstwa dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę i spiskowe teorie w odniesieniu do zachodnich krajów. Podkreślił też, że na zaplanowanym szczycie Rosja-Afryka uda się określić nowe perspektywy współpracy Moskwy z afrykańskimi stolicami. Zdaniem niezależnych komentatorów, tak zwany afrykański plan pokojowy może okazać się jedynie projektem korzystnym dla jego autorów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Takich rozwiązań, które godzą w nasze bezpieczeństwo, nie damy sobie narzucić, mówił w Miastku w województwie pomorskim podczas konwencji regionalnej PiS-u Jacek Sasin. Wicepremier odniósł się w ten sposób do przygotowywanego przez Brukselę paktu migracyjnego. Minister aktywów państwowych podkreślił, że w sprawie przymusowego przyjmowania migrantów przez państwa Unii Europejskiej w Polsce powinno się odbyć referendum. Będziemy chcieli zapytać cały naród o to, czy w tej sprawie mamy rację? Czy rację mają ci tacy jak pani Ochojska i jej koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że Polacy powinni przyjmować wszystkich uchodźców, wszystkich emigrantów, którzy pukają do naszych granic? Zgodnie z założeniami pakietu migracyjnego rocznie Unia Europejska ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że Polska miałaby przyjąć około 2 tysięcy migrantów. 28 słuchowisk radiowych i 16 spektakli teatru telewizji rywalizuje o Grand Prix i liczne nagrody 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Publiczność w Zamościu mogła zapoznać się już m.in. z adaptacją Antygony w reżyserii Mariusza Malca. Twór zapowiedział, że tekst dramatu Sofoklesa jest uniwersalny. Tam jest wszystko. Festiwal trwa w Zamościu, kilkadziesiąt kilometrów stąd jest granica. Antygony takie, jak ta pisana przez Sofoklesa, żyją i mieszkają na Ukrainie i rozwiązują problem pochowania brata właśnie teraz. Także to jest naprawdę uniwersalny tekst i klasyka w ogóle ma w sobie tę siłę, tę moc ponadczasowości. No, dlatego sięgam po takie po prostu tematy. Festiwal w Zamościu przyciąga jak co roku wielu widzów. Uczestniczymy w wielkiej kulturze przez duże K, bo otacza nas naokoło marazm taki kulturalny, a tu jest właśnie pokazane coś. Coś wielkiego, coś pięknego. Możemy obejrzeć, posłuchać, zobaczyć te wszystkie gwiazdy. No i wielka promocja miasta. Chcemy też posłuchać, pójść troszkę do klubu jazzowego, posłuchać słuchowiska. Być może, że to słuchowisko z Gustawem Cholubkiem. Ten festiwal jest imprezą o najwyższym poziomie i co roku publiczność czeka na ten festiwal. A festiwal w Dwa Teatry potrwa do poniedziałku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będziemy mieli do czynienia z kontynuacją sobotniej pogody. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z miejscowymi przelotnymi opadami deszczu. Zagrzmi w centrum i na wschodzie i na ogół do 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś opowiem o nowych koncertach i spotkaniach, które będą miały miejsce już na początku lipca. A po godzinie 7 spotkamy się z muzykiem, na którego dość długo czekałam. Zacznijmy od powtórki z koncertu, który odbył się 8 czerwca w Rzeszowie. Jednego serca, jednego ducha. Queremos la paz, hermanos, queremos la paz, queremos Czcimy Jezusa! Czcimy Jezusa, czcimy to! Czcimy Jezusa, czcimy to! Czcimy Jezusa, czcimy to! Jednego serca, jedynego ducha 2023 zaprezentowałam Państwu najprawdziwszy live, żeby Państwo mogli poczuć ten klimat prosto z Rzeszowa. Było mocno, a z drugiej strony refleksyjnie i w zadumie. Połączenie tradycji dawnych z nowoczesnymi formami. I chciałabym Państwu przypomnieć w związku z tym jeszcze jeden utwór, który jest takim doskonałym eksperymentem, a może bardziej szukaniem metody dotarcia z tradycją klasyczną, muzyczną i dawną, wykorzystując nowoczesne środki wyrazu muzycznego. W tym wypadku bardzo filmowego. I oto jedna z najbardziej znanych oper Stanisława Moniuszki, rozpoznawalna poza granicami Polski, to opera Halka. Tam pojawiła się piękna liturgiczna pieśń z librettem Włodzimierza Wolskiego, oczywiście kompozycja Stanisława Moniuszki, Ojcze z niebios. Utwór ten wykonywany jest przez chór z towarzyszeniem organów w czwartym akcie, w bardzo rozdzierającym momencie, kiedy odrzucona przez Janusza góralka Halka obserwuje scenę zaślubin Janusza z bardzo bogatą Zofią i w końcu uświadamia sobie, że została oszukana. Za chwilę oszalała z rozpaczy, rzuci się ze skał do górskiego potoku, ale jeszcze przez moment słucha pieśni z kościółka góralskiego, gdzie trwają zaślubiny. I ta pieśń z opery weszła do tradycji wykonawczej i wkroczyła niezauważalnie do kościołów, zajęła swoje miejsce w liturgii i śpiewana jest do dziś. Niewiele osób pamięta, że pochodzi z opery Halka. Na jednym z ostatnich koncertów Jednego Serca, Jednego Ducha właśnie Marcin Pospieszalski postanowił przypomnieć ją w całej krasie, przearanżowując na niemal filmową scenę. Posłuchajcie. przepiękny fragment opery Halka z librettem, czyli słowami Włodzimierza Wolskiego. Oczywiście kompozycja Stanisława Moniuszki, a te słowa, których słuchaliśmy, słowa modlitwy, wbrew pozorom wcale nie dotyczyły pary młodej, która przystępowała do ołtarza ślubnego, tylko Halki, która obolała i otępiała w bólu, w rozpaczy po stracie dziecka, po uświadomieniu sobie, jak bardzo została oszukana, nie wie, co ze sobą zrobić. To takie ostatnie słowa w myśli wypowiedziane przed tym, co za chwilę się stanie. Piękna opera, proszę Państwa. Pamiętajmy, że to wielkie źródło kultury i inspiracji i obiecuję Państwu, że do oper będziemy powracać. W aranżacji Marcina Pospieszalskiego i chóru Jednego Serca, Jednego Ducha tym razem. A dziś w Warszawie koncert miastu i światu, bo to otwarte muzyczne spotkanie nawiązujące do nauczania Jana Pawła II. W 2023 roku koncert przypada w 40. rocznicę Ojca Świętego, pielgrzymki Ojca Świętego do Polski i dokładnie obecności Ojca Świętego w Warszawie. To był rok 1983. Panowała dramatyczna, niepewna sytuacja stanu wojennego. Dwa lata wcześniej najpierw dokonano zamachu na Jana Pawła II, a potem zmarł prymas tysiąclecia, a potem ogłoszono stan wojenny. No i Jan Paweł II nie mógł przyjechać do Polski, nie wpuszczono go. I po wielu negocjacjach zgodzono się, aby przyjechał właśnie w 83 roku. Ta pielgrzymka odbyła się w dniach 16-23 czerwca. A hasłem przewodni pielgrzymki były słowa: pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. A już dziś o godzinie 19 na Placu Zamkowym koncert upamiętniający 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Koncert miastu i światu. Bye. gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Joachim Mencel, Jorgos Skoljas i ekipa muzyczna jazzowa z Krakowa. A teraz prosto z Łodzi ojciec Andrzej Bujnowski. Witam cię pięknie. Bardzo serdecznie również witam wszystkich, którzy nas słuchają o tej niezwykłej porze. Szczęść Boże. Opowiem państwu, dziś opowiemy wspólnie o kolejnym wydarzeniu muzycznym, które przed nami, które już takie mocno wakacyjne. Otóż 6 lipca w Starym Sączu rozpoczyna się kolejne spotkanie muzyków na Strefie Chwały. Od ilu lat to dla ciebie taki obowiązkowy punkt w twoim kalendarzu? Rzeczywiście tak jest. Od 31 już lat, aż a formalnie 31. To jest 32 już spotkanie, licząc też to pierwsze w 92 roku. Te spotkania nie miały pierwotnie nazwy Strefa Chwały, ona się pojawiła tak dopiero gdzieś, nie wiem, po 10 latach. Początek to były spotkania muzyków chrześcijan, tak to się nazywało i to się działo w Ludźmierzu, na Podhalu, w pobliżu Nowego Targu. Tam przyjeżdżali muzycy z całej Polski. Ojcze, ale zaczynało się wszystko od tego, że to miało być spotkanie dla muzyków, dla profesjonalnych muzyków, którzy mieli taką potrzebę, żeby się spotkać razem i chwilę pobyć razem i też wymienić różne poglądy i swoje doświadczenia na tym polu muzyki, którą zaczęli się zajmować? Zgadza się, tym bardziej, że jak wiadomo, ten sposób modlitwy zwany uwielbieniem przywędrował do nas troszkę jakby ze Stanów Zjednoczonych, z tych środowisk anglojęzycznych. Na początku w Polsce śpiewało się od przełomu lat 70., 80. takie pieśni najczęściej tłumaczone z języka angielskiego, jakoś spolszczane. I ta grupa, o której mówię, która zainicjowała Strefę Chwały, miałem okazję brać w tym udział, postawiła sobie za cel stworzenie jakiegoś polskiego idiomu uwielbiania Boga. Wykonywała piosenki w języku polskim, promowała polskie myślenie, to bardziej takie słowiańskie, tak jest też do dzisiaj. I taką istotą tych rekolekcji, jak mówi sam ich tytuł, Strefa Chwały, jest chwalenie Boga, uwielbianie Go, czy modlitwa, która przenika cały program tego festiwalu od samego rana do późnego wieczora. To długi festiwal, bo trwający właściwie cały tydzień. On z Ludźmierza przewędrował do Starego Sącza. Czy nadal na ten festiwal mogą przyjechać tylko muzycy? Czy są zapraszani tylko muzycy? Jak to wygląda technicznie? Właśnie, on się właśnie poszerzył bardzo, bo w ostatnich latach zaczęli przyjeżdżać tam także aktorzy, dziennikarze, sportowcy, no, ludzie różnych sfer kultury, także filmowcy, czy jacyś organizatorzy działań ewangelizacyjnych, związanych z mediami, z gazetami, z promocją filmów czy płyt. Bardzo szeroka gama ludzi. Ogólnie nazwaliśmy ich ludźmi kultury, no bo to samo się jakoś narzuca. I same te rekolekcje też przyjęły taki charakter, że to są rekolekcje z ludźmi i dla ludzi kultury. Tej kultury, która właśnie ma wolę jakby zmieniania tego świata na świat bardziej inspirujący się Chrystusem, Jego słowem, Jego dziełem, Jego nauczaniem ludzi. Strefa chwały to są też przede wszystkim rekolekcje. Co roku prowadzi jej kapłan czy biskup. W tym roku zaprosiliśmy tego młodego, ciekawego księdza Piotra Spyrę z Zamościa. Opowiesz coś o nim? Człowiek od lat zajmujący się młodzieżą i ewangelizacją, szerzej nawet niż tylko w Zamościu, ale w Polsce, będzie głosił kerygmat, czyli te podstawowe prawa życia duchowego, jak nauka o grzechu, o miłości Bożej, o tym, że jedyną osobą, która może nas wyzwolić z tego osaczenia grzechem jest Chrystus. Każdy je jakoś interpretuje czy wypowiada w indywidualny sposób, ciekawy, i my zapraszamy mówców takich nietuzinkowych, nazwijmy to. Ten kerygmat zawsze tak mocno wybrzmiewa na strefie, że dosłownie potrząsa słuchaczami. Rok temu mieliśmy niezwykłego księdza z Kalisza, księdza Roberta Pisule, który ewangelizuje Petersburg w Rosji i Gruzję. Bardzo ciekawa osoba. Jeździ po wschodzie, po tym bliższym wschodzie nam. Tak bardzo sugestywnie przekazywał te prawdy Boże, że po prostu mieliśmy z oczach łzy. Czyli przyjeżdżają tam ludzie kultury, jedni z ciekawości, inni po to, żeby podzielić się swoimi umiejętnościami, i to jest taka wspólna wymiana doświadczeń na płaszczyźnie kultury, gdzie dzieją się jeszcze różne dodatkowe rzeczy. Tak, właśnie tenże wspomniany ksiądz Robert Pisula, bo mówię o nim nie przypadkiem, będzie również w tym roku i będzie prowadził poranną taką szkołę modlitwy, będzie mówił o różnych rodzajach modlitwy, między innymi o medytacji. Bardzo, bardzo niezwykła osoba, mocno poruszająca. Czy przyjeżdżają tam młodzi ludzie, czy ludzie no już właśnie zawodowi zajmujący się kulturą? Młodzi jako uczestnicy, licealiści, mają swój też program specjalny dla nich. Są też programy specjalne dla dzieci, bo Strefa Chwały od lat bardzo mocno zauważa i stawia na rodziny, które tam się zjawiają. Dorośli słuchają konferencji rekolekcjonisty. Młodzi mają swój program taki bardziej dopasowany do ich poziomu myślenia i grupy wiekowej. Dużo tam jest też muzyki, dzielenia się umiejętnościami. I dzieci też mają swoje godziny spędzane na zabawie i zarazem mówienie o przekazie takim ewangelizacyjnym. Czyli przyjeżdża cała rodzina z dziećmi. Tak. Rodzina, dorośli zajmują się swoimi sprawami, a dzieci niejako są w takim przedszkolu. Tak. I powiedziałbym, że szczytem dnia jest oczywiście Eucharystia, która zwykle codziennie jest późnym popołudniem sprawowana. I co ciekawe, codziennie mamy jakiegoś biskupa i pojawi się tam biskup Artur Ważny z Tarnowa i biskup Ryś zapowiedział, że przyjeżdża w tym roku z grupą rowerową diakonów Seminarium Łódzkiego. Będzie też biskup Andrzej Jerz z Tarnowa. Będzie biskup Grzegorz Suchodolski, który jest właśnie odpowiedzialny za Światowe Dni Młodych. Będzie też o nich tam mówił, o Lizbonie. To biskupi upodobali sobie to miejsce. Tak, bardzo często pojawia się też kardynał Krajewski z Watykanu, bo on tam spędza wakacje w pobliżu i mamy go na strefie prawie codziennie. Oni sprawują Eucharystię, głoszą słowo, a wieczór cały, każdego dnia należy do muzyków, tak jak powiedziałaś, zawodowych. To są ludzie, którzy mają ze sobą akademie muzyczne czy szkoły muzyki rozrywkowej, jazzu w Katowicach. W tym roku, tak jak w ostatnich latach, zobaczymy między innymi Play and Pray, muzyków z New Life Music, i będzie też Mateo Natalia Kawalec, Agnieszka Cudzich, raper Arkadio i wielu, wielu innych. A zatem bardzo obiecujący czas i bardzo, bardzo zapowiadający się ciekawie. No, strefa chwały to jest właściwie zjawisko wielowymiarowe, bo jest to i festiwal uwielbienia i muzyki z przesłaniem chrześcijańskim i rekolekcje. Dla dzieci też dobra też zabawa. No bo jesteśmy trochę na wakacjach w Starym Sączu. Tak, przepiękna okolica. Odbywa się to na łąkach otoczonych łańcuchem gór z wszystkich stron, więc widoki i kontakt z taką naturą po prostu nieustannie jakoś pobudza to serce do myślenia, do jakiegoś głębszego odczuwania. Byleby tylko była ładna pogoda, bo to jest też chyba trochę podstawą. Tak, bo nieraz potrafi w Beskidzie Sądeckim na początku lata niestety mocno padać i różnie to bywa. Czasem są upały, czasem deszcze. Bywały takie strefy, że było jak w marcu, 7 stopni przez kilka dni. Trzeba być gotowy na różne pogody na początku lipca. Oprócz tego też ta strefa chwały jest dobrym miejscem do wyławiania interesujących talentów muzycznych, bo pamiętam, jak kiedyś przywiozłeś do mnie, no czas jakiś temu, Monikę Dziurlikowską i jej piosenkę Cztery Gruszki. Tak, wspaniała muzyka i wykonawczyni i rzeczywiście też zjawia się na strefie od lat co roku. Na strefie rzeczywiście pojawiają się osoby, które no, reprezentują różne strony Polski, różne miasta i środowiska. To jest przekrój znakomitych animatorów. I muzycznego też. Monika właśnie do takich osób należy. To teraz posłuchajmy jej utworu już wywołanego do tablicy Cztery Gruszki. Wierzba nad rzeką pochyliła się nisko, gałąź zanurzyła w chłodnej wodzie. Pień ma stary, spękany, czas zostawił nań rany. Szumi dniem i nocą tęskny słychać śpiew. Płacze wierzba, płacze ja, smutna jest dola ma. Nie ma ciebie wieczność już. Jabłek nikt nie zrywa, pomarszczyły się. Tylko wróble i kosy w gałąź pletły swe głosy. Śpiew ich wiatr przynosi stale przed mój dom. Płacze jabłoń, płacze ja, smutna jest dola. nad rzeką pochyliła się nisko. Gałąź zanurzyła w chłodnej wodzie. Piej ma stary, spękany, czas zostawił na nie rany. Szumi dniem i nocą tęskny słychać. Cztery gruszki, Monika Dziurlikowska, Strefa Chwały od 6 do 11 lipca. Dzisiaj zaprasza na nią ojciec Andrzej Bujnowski, taki nieoficjalny duszpasterz muzyków. Ojcze, jeszcze przez chwilę chciałabym nawiązać do tematu, który dzieje się w tej chwili. Mamy weekend w Warszawie, wydarzenia związane z 40. rocznicą drugiej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. To był czerwiec 1983 roku. Czy ty pamiętasz tamte wydarzenia? Byłeś już, zdaje się, po studiach plastycznych w Krakowie. Czy te wydarzenia docierały do ciebie, czy spotkały cię w Krakowie, a może w innym miejscu? Ja uczestniczyłem aktywnie w każdej z pielgrzymek papieża do Polski, poczynając od tej pierwszej w Krakowie, gdzie tam działałem bardzo mocno przy organizacji, w służbach porządkowych, czuwając całą noc na tych błoniach w Krakowie. To samo było w kolejnej pielgrzymce. Powiedz po 92 roku już jako kapłan przygotowałem muzycznie te spotkania z papieżem. Ale wcześniej, ten 83, czy ty pamiętasz tę atmosferę? No bo to stan wojenny, Ojciec Święty po zamachu, prymas Wyszyński zmarł. Ciężki rok 81 i też wtedy nie pozwolono Janowi Pawłowi II przyjechać do Polski. Jaka w ogóle wtedy panowała atmosfera w społeczeństwie, też wśród młodych ludzi? No to było takie budzenie się z tego osaczenia, niestety tym systemem totalitarnym, komunizmem. To były czasy, kiedy młodzież widziała w kościele najgłębszy sens swoich poszukiwań duchowych i życiowych, bo w atmosferze takiego osaczenia nas przez ustrój totalitarny, przez sączące się z wszystkich stron jakieś takie materialistyczne bardzo ideologie, naturalną sprawą było uciekanie się do kościoła i do tego, co ma do zaproponowania człowiekowi Chrystus, coś o wiele głębszego i bardziej duchowego. No, ja wtedy też jeszcze byłem zaangażowany w ruch Światło-Życie w Oazy, nawet w 81 roku po tym zamachu na Ojca Świętego miałem okazję być na jednej z pierwszych oaz w Rzymie, organizowanych jeszcze przez księdza Franciszka Blachnickiego, w trakcie której odwiedzałem papieża w szpitalu, w klinice Gemelli po tym zamachu. To były ostatnie jego dni tam w tej klinice. I już można było go odwiedzić tam jako pielgrzymi? Tak, wyjątkowo jakieś wybrane grupy i osoby tam miały dostęp do niego, ale też byłem na placu Świętego Piotra w dniu wyjścia papieża ze szpitala i jaka była pierwszej atmosfera? Audiencji. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, bo akurat skończyłem studia. I jak ten plac zareagował? Ci pielgrzymi, pamiętasz? No to był nieprawdopodobny entuzjazm i ja nie zapomnę tego dźwięku głosu papieża, który czuło się, już jest taki, to już było po tej jego chorobie, on już nabrał bardziej takiego zdrowia, pewności siebie, tej nazwijmy takiej tężyzny duchowej. Jak powiedział coś do mikrofonu przez bardzo dobre nagłośnienie, cały plac Świętego Piotra, to po prostu tam się niemal zapadł pod ziemię, bo to były słowa i głos, tak jakby płynący z niebios. Pamiętam, bardzo mocno przeżyłem wstrząsowo dźwięk jego słów i jego głosu, który był piękny. To był papież w szczytowym wieku czy formie, w środku tej swojej posługi papieskiej. Samo spotkanie z nim, z jego osobą, z jego głosem, no było tak poruszające, że człowiek stał cały przeniknięty dreszczami i zostawało się tak zwanej gęsiej skórki, kiedy papież mówił. On mówił w dwóch językach, po włosku, później po polsku, to te same teksty, ale w każdym z tych języków jego słowo brzmiało tak jakby to było słowo samego Boga, jakby płynące do nas w cudzysłowie z obłoków i takie spadające na nas, dotykające nas tu na ziemi. To były bardzo mocne chwile. Ja to przeżywałem wtedy bardziej emocjonalnie, może nawet niż tak rozumowo, no bo to jak jest się młodym człowiekiem, to odbiera się taki bardziej całokształt tego wydarzenia, tej chwili, prawda, która ci towarzyszy. Treść tych słów przychodziła dopiero później z biegiem lat. Druga pielgrzymka do Polski, 83 rok. Z grupą Deus Meus występowaliśmy w trakcie tych spotkań z papieżem w wielu miejscach, poprzedzając te spotkania albo gdzieś będąc skomponowani jakąś liturgię czy w koncerty, które towarzyszyły temu świętu, jakim były pielgrzymki papieskie. Później przez wiele lat graliśmy, śpiewaliśmy na tych tak zwanych koncertach papieskich w Warszawie, to zwykle w październiku. 16 października. Byłem jakoś w to zaangażowany. Bardzo mocno muzycznie i artystycznie. I tak duchowo, tak. Dzisiaj będziemy jeszcze wracać do Deus Meus, ponieważ gościem po godzinie 7 będzie Hubert Kowalski. W końcu udało mi się zaprosić Huberta. Miło. Na razie tak. Na taką chwilę spotkania, ale mamy nadzieję i liczymy na długie, dwugodzinne spotkanie w przyszłości. Co ty na to, żebyśmy teraz zagrali utwór Mateusza Pospieszalskiego, Źródło, czasami nazywane tytułem Pod prąd, do słów Karola Wojtyły? No piękna, bardzo piękna pieśń, dla mnie zawsze jakoś taka bliska, by wyciąga na światło dzienne znakomity tekst papieża, jakby nawiązujący też do świętego Jana od Krzyża. I Mateusz napisał znakomitą melodię. Tam też bardzo mocno brzmi chór tego Instytutu Papieskiego w Warszawie. Piosenka, plejada, która w tamtym czasie plejada wokalistów bardzo, fenomenalnych. Tak, bardzo mnie poruszała i uważam, że była najlepsza piosenka tamtego czasu i tamtej wizyty w Polsce papieża. Trochę za mało doceniona czy jakoś za mało zauważana, a to coś więcej niż tylko zwykły taki song. Pieśń, która budzi w człowieku wiele wspaniałych duchowych emocji. Ojciec Andrzej Bujnowski, to zatem życzymy pięknej pogody na Strefie Chwały. Przypominamy Państwu 6-11 lipca. Zapraszam wszystkich Was serdecznie. Ucieszę się, jak zobaczymy się, spotkamy na łąkach Starego Sącza, w cieniu tego słynnego klasztoru klarysek i ołtarza papieskiego, który stoi tam po dziś dzień, w z czasów, gdy papież odwiedzał Polskę i Podkarpacie. Oby taka atmosfera w niebowianek towarzyszyła strefie chwały. Andrzej Bujnowski, dominikanin, raz jeszcze bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Łączenie nowych form z dawną muzyką tradycyjną, o tym będziemy mówić z naszym gościem Hubertem Kowalskim po godzinie 7:00, a jeszcze przez chwilę wrócimy do koncertu w Łodzi, którego organizatorem był ojciec Andrzej Bujnowski, aby jeszcze raz zaprezentować Państwu właśnie tą ideę łączenia dawnych pieśni liturgicznych w nowych jazzowych interpretacjach. I źródło pod prąd Mateusza Pospieszalskiego do poezji Karola Wojtyły. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie przedwieczne słowo. Że przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką nas ustępuje w dół, każdym zboczem to wszystko, co sobą nosi kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie niesiony swym własnym prądem, niesiony, niesiony, niesiony, niesiony dokąd? Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry po prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Jeszcze ono musi być, gdzieś tu musi być. Gdzie jesteś, źródło, gdzie? Nie ustępuj. Odsłoń mi tajemnicę swego początku. Strumieniu leśny, strumieniu, dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry po prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Jeszcze ono musi być gdzieś tu mój. poczęła w sobie Pana. Imię Matki naszej Ewy odmieniaj ku rozwiąż związki zadłużone, przynieś światłość zaślepione, odpędź od nas co jest złego, daj chcieć i mieć co dobre. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Bardzo mnie irytuje, gdy ktoś w zawarciu małżeństwa widzi jedynie czystą formalność i legalizację wzajemnego pożycia, pisze ksiądz Piotr Majer w tygodniku Niedziela. Wizję małżeństwa, postrzeganego jako jedynie sprawa urzędowa do załatwienia, wpisuje się chęć uniknięcia katechez przedmałżeńskich. W zamierzeniu mają one pomóc młodym ludziom w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa. Jeżeli jednak katechezy te traktuje się jak jedną ze spraw, którą trzeba szybko załatwić i mieć z głowy, pokusa zdobycia spreparowanego zaświadczenia o ich odbyciu może być bardzo silna. Czytamy dalej. Posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem, choć jest czynem niemoralnym i przestępstwem zagrożonym karą, samo w sobie nie skutkuje bezpośrednio nieważnością małżeństwa. Może jednak być przejawem takiej wady konsensusu małżeńskiego, która sprawia, że małżeństwo będzie zawarte nieważnie. Trudno utrzymywać, że ktoś, kto do zawarcia małżeństwa wykorzystuje fałszywy dokument, traktuje sakrament z należytą powagą, podkreśla autor. Unikanie nauk przedślubnych może być też odbierane jako symptom niechęci do zawarcia małżeństwa zgodnie z nauczaniem Kościoła oraz wyraz pragnienia, by z małżeńskiego zobowiązania wykluczyć nierozerwalność, wierność bądź zobowiązanie do zrodzenia i wychowania potomstwa. To także przesłanki nieważności małżeństwa znane w prawie Kościoła, podkreśla autor. Niechęć do katechez przedślubnych jest budzącym zaniepokojenie przejawem kryzysu małżeństwa w naszych czasach. Dla Kościoła to smutne zjawisko, powinno jednak być również czynnikiem motywującym do tego, by przygotowanie do zawarcia małżeństwa było prowadzone w sposób atrakcyjny, interesujący, skłaniający do myślenia i poważnych rozmów między narzeczonymi. Tak, aby było postrzegane jako coś dobrego i rzeczywiście przydatnego we wspólnym życiu, pisze ksiądz Piotr Majer w tygodniku Niedziela. W liście do Efezjan czytamy, że życie małżeńskie to wielka tajemnica w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Oznacza to, że mężczyzna i kobieta, ślubując sobie, deklarują jednocześnie, że swoim wspólnym życiem i wzajemnym odniesieniem się do siebie będą mówić światu o miłości Chrystusa i Jego Kościoła. Jaką wymowę w tym kontekście ma rozwód? Pyta Elżbieta Wiater w Przewodniku Katolickim. Paleta opcji jest szeroka, bo też różnie powody rozwodów i one same wyglądają. Generalizując, jest to pokazanie. Chrystus może zostawić swój Kościół i poszukać innej wspólnoty, lub Kościół może istnieć bez Chrystusa, kochając innego Boga. Owszem, są sytuacje, kiedy jedynym rozwiązaniem ocalającym członków rodziny, czasem wręcz na poziomie biologicznym, jest separacja. Jeśli jednak w takiej sytuacji zachowujemy wierność wobec małżonka, nadal w jasny sposób komunikujemy istniejącą pomiędzy mężem i żoną jedność. Tu ma ona charakter krzyża, ale może za rzadko mówimy w Kościele, że życie małżeńskie i rodzinne ma także ten aspekt. Skoro bycie mężem, żoną, ojcem, matką ma być formą ewangelizacji, to warto się zastanowić, jak wiele osób przed zawarciem ślubu zapytało, jakim rodzicem dla naszych dzieci będzie ten człowiek, czy chcę, by moje dzieci były do niego podobne. Jak wiele par dało sobie czas, zachowując czystość i żyjąc każde na swoim, na przyjrzenie się swojej relacji i motywacjom zawarcia związku. I jak brak tego typu pytań i podejścia przekłada się na to, jak potem wygląda małżeństwo, rodziny i podejście do rozwodów, pyta Elżbieta Wiater w przewodniku katolickim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Mistrzowie i uczniowie na festiwalu Dwa Teatry. Scena teatralna Trójki. Wydanie specjalne. Szkołę Mistrzów będzie reprezentowała Anna Wieczór. W roli uczniów wystąpią Aleksandra Głogowska, Jerzy Machowski oraz Michał Zdunik. Nie zabraknie fragmentów ich słuchowisk biorących udział w konkursie w Zamościu. Zapraszamy dzisiaj po 22:00. Autopromocja.